Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 stycznia, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 3300 nowych przypadków zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce. Zmarły 52 osoby z COVID-19. Będzie więcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. W środę mamy poznać rządowy program dotyczący psychiatrii dziecięcej. Kłopoty na kolei, powodem śnieg i mróz. 3271 zakażeń koronawirusem potwierdziły testy ostatniej doby w Polsce. Zmarły 52 osoby z COVID-19. Najwięcej przypadków odnotowano na Mazowszu i Pomorzu. W całym kraju przeprowadzono 25 tysięcy testów. W szpitalach przebywa prawie 1600 osób z COVID-19, a do respiratorów podłączonych jest 1616 pacjentów. Firma Pfizer dostarczyła dziś do Polski kolejną partię szczepionek przeciwko koronawirusowi. Są w drodze do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych. Tam zostaną przeliczone i dopiero wtedy będzie wiadomo, ile do dokładnie ich jest, podał prezes agencji Michał Kuczmierowski. Wiadomo na pewno, że jest poniżej połowy tego, czego spodziewaliśmy się dostać, podkreślił Kuczmierowski. Jego zdaniem może to być około 180 tysięcy. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział rano w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wieczorem rząd dostał od firmy Pfizer nowy harmonogram dostaw szczepionek. W piątek koncern informował, że tymczasowo zmniejsza dostawy ze względu na modyfikację swojego zakładu w Belgii. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień przypomniał, że dostawy są zaplanowane do 8 lutego. Z tego dokumentu, który otrzymaliśmy, wynika, że obecna dostawa będzie znacząco mniejsza, kolejne będą nieco mniejsze. Natomiast chcemy spokojnie przyjrzeć się, dopytać firmę Pfizer o pewne szczegóły. Dzisiaj na pewno przedstawimy opinii publicznej sytuację i precyzyjne dane. Minister Dworczyk dodał, że na razie rząd nie chce zmieniać żadnych zasad i planów dotyczących szczepienia seniorów. Dziś rozpoczyna się akcja szczepień w DPS-ach. Najważniejsze informacje dotyczące rejestracji na szczepienia, procedur i terminów można znaleźć na stronie szczepimysie.polskieradio24.pl. W środę premier i minister zdrowia mają przedstawić program dotyczący psychiatrii dziecięcej. Program przygotowywany był w Ministerstwie Zdrowia już od dłuższego czasu. Rząd chce teraz przyspieszyć jego opublikowanie, dowiaduje się Polskie Radio. Senator PiS-u Stanisław Karczewski poinformował, że pieniądze na psychiatrę dziecięcą mają być zwiększone o ponad 80 milionów złotych. Ponadto opieka nad chorymi w domu i szkole ma być przeniesiona na poziom ambulatoryjny. Zakończyła się naprawa sieci trakcyjnej na stacji Warszawa Wschodnia, ale trwa usuwanie usterki na torach wyjazdowych kolei mazowieckich. Pociągi mogą być opóźnione. Nie ma już problemów z przejazdem składów linią dalekobieżną i podmiejską, zapewnia spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Na Podlasiu z powodu mrozu i śniegu pociągi mają kilkugodzinne opóźnienia. Część składów w ogóle nie wyjechała na tory. Teraz największe, już ponad 4-godzinne opóźnienie ma pociąg z Ełku do Białegostoku. Powodem jest awaria sieci trakcyjnej. Inny, wieczorny pociąg ze stolicy województwa podlaskiego do Ełku dojechał prawie 5 godzin po czasie. Z okołogodzinnym opóźnieniem dojeżdżają pasażerowie m.in. pociągów regionalnych z Kuźnicy do Białegostoku i z Szczepietowa do stolicy regionu. Godzinę po czasie dotrze również skład ze Szklarskiej Poręby na Białostocki Dworzec. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych w naszym regionie kolejarze odwołali kilka pociągów, poinformowała mnie Renata Gerasimiuk ze spółki Polregio. Chodzi o wybrane składy z Białegostoku do Hajnówki i Czeremchy, a także z Hajnówki do Czeremchy. Informacje o opóźnieniach pociągów można znaleźć na stronie portalpasażera.pl. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Senator Jacek Bury występuje z klubu Koalicji Obywatelskiej i będzie reprezentował ruch Polska 2050, oświadczył lider ruchu Szymon Hołownia. Jak dodał senator Bury, jest duchem, który lubi wygrywać, a właśnie takiego ducha potrzeba po opozycyjnej stronie. Hołownia stwierdził też, że ma nadzieję, iż senator Bury dołączy w niedługim czasie do reprezentacji parlamentarnej Polska 2050. Słowacki rząd przedłużył zakaz wychodzenia z domu do 7 lutego. Ogłoszono też powrót do powszechnych testów na koronawirusa w całym kraju. Minister zdrowia Marek Krajci powiedział, że testy mają zacząć się już dziś i potrwać do 26 stycznia. Resort zdrowia uruchomił około 250 punktów poboru wymazów. Cieszymy się, że testować zaczynają pracodawcy. Oczywiście prosimy też o pomoc samorządy, które otrzymają wsparcie państwa. Badania będą dobrowolne, jednak w całym kraju od 27 stycznia do 2 lutego zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR lub antygenowego będzie wymagane m.in. od osób wychodzących do pracy lub na spacer.

ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Minut po godzinie 11. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś literacko, muzycznie, naukowo, przede wszystkim bardzo kulturalnie. A dziś sporo będziemy mówić o atrakcjach do posłuchania w samochodzie. I mam na myśli tu nie tylko muzykę, także słowo mówione, słowo czytane. O tych atrakcjach i dlaczego dziś o tym sporo mówimy, w szczegółach za moment. A my serdecznie zachęcamy do pozostania z nami przynajmniej do godziny 15. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy Państwa serdecznie w poniedziałek. No tak to rozpoczynamy ten, mam nadzieję, że szczęśliwy tydzień. Posterunkowy Łodej, dzień dobry, dokumenty proszę do kontroli. Witam pana. Dawnośmy się nie słyszeli. No właśnie, dzień dobry jeszcze raz. Mateusz Tomaszek, dziennikarz muzyczny Trójki, ponownie w studiu. Zatrzymaliśmy pana, nie przez to, że samochód nie zapalił na parkingu, albo można wpaść w jakiś poślizg. Nie. Chcieliśmy porozmawiać o muzyce w samochodzie. Polskie Radio Kierowców nadaje od 3 miesięcy i mam nadzieję, że my właśnie na tym kanale pomagamy wszystkim kierowcom. No właśnie, jakie polecałbyś utwory muzyczne na bezpieczną czy przyjemną podróż samochodem? No proszę pana, ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, Radiohead Karma Police, to jest idealny do jazdy, bo i nie za szybki, i nie za wolny, także taki wręcz idealny, bezpieczny, powiedziałbym. Czyli do... takie wpadające w ucho. Wpadające być, w ucho, tak. No właśnie. No, pewnie, jak pan redaktor wie, ilu kierowców tyle gustów muzycznych, a jak wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, ale jeżeli chodzi o tak zwany must have na samochodowej playliście, to często w takich zestawieniach, które są robione, pojawia się utwór ze słynnej płyty Californication z roku 99, czyli Red Hoci. Zawsze rozgrzewająco, no tym bardziej, że teraz mróz za oknem, to jak znalazł. Ale co, twoim zdaniem utwór tak w założeniu, jeśli bierzemy do samochodu, powinien być taki mobilizujący, żeby człowiek nie zasnął, ale też może być, no nie wiem, AC/DC, które za bardzo może pobudzać. Człowiek już zaczyna wchodzić w takie nuty, że niebezpiecznie zaczyna. No prowadzić. I to jest właśnie ta problematyczna kwestia, bo można nieco przyspieszyć, a potem tak. Co? Potem mandacika tego... Nikt by nie chciał, no właśnie, ale jeszcze wracając do tych Red Hotów, ja nie wiem, czy to jest przez to, że to ten kalifornijski luz, czy to te wyobrażenie o tych autostradach amerykańskich, bo wiesz, wielka amerykańska autostrada i wyobrażamy sobie, że jedziemy takim kabrioletem wielkim. Bez końca, po tak, i śpiewamy. Mhm. Na tych zestawieniach znajduje się jeszcze pan Rascal Flatts, również z Ameryki. Wiadomo, z czym się Ameryka kojarzy, nie tylko z tymi autostradami, ale myślę, że z tymi takimi stacjami benzynowymi wielkimi, że wysiadamy, idziemy sobie na tego hot doga, prawda, i odpoczywamy. No ale tak jak mówiłem, trzeba mieć w tyle głowy, że trzeba uważać, że można poczucie tej grawitacji i czasoprzestrzeni zatracić. No i tutaj właśnie do tej playlisty dodałbym jeszcze Arcade Fire, album The Suburbs, nie wiem, pośpiewałbym jeszcze Afrikę Toto, Frank Sinatra New York, New York, New York. Śpiewałby pan? Rzeczywiście, no jak najbardziej. Czyli takie utwory wpadające w ucho. Trochę takie piosenki czepialskie, mi się wydaje, które nigdy nie mogą się znudzić. Ale jeszcze jest jedna opcja taka bardzo bezpieczna, mianowicie słuchanie radia, bo wtedy jest wiadomo, że pan redaktor Piotr Łodej coś powie, coś się zagra, także ta prędkość będzie taka idealna. Adekwatna wręcz. Do warunków tak. Jazdy. Najlepiej w DAB Plus też słuchać, bo to jest ta jakość taka, powiedziałbym, krystaliczna. No i oczywiście nawiązujemy do tego, że między innymi Polskiego Radia Kierowców, w ogóle Polskiego Radia można słuchać w DAB+, jak mówisz, zdecydowanie lepszej jakości, a ja chciałbym jeszcze wrócić do takiego rozgraniczenia. Wiem, że nie ułatwię. Muzyka polska czy zagraniczna? Co lepsze za kółkiem? To ja tutaj stawiam jednak na muzykę zagraniczną. Ameryka, jednak tak. Chociaż zdarzają się takie perełki. O, pan Rojek dzisiaj też leciał. Oczywiście. Więc myślę, że pan Rojek też jest idealny do tej właściwej prędkości. Mi się wydaje, że polscy artyści mają troszkę łatwiej, bo więcej rozumiemy w rodzimym języku. Bardziej może, jeśli utwór śpiewny, skoczny, to ma większe szanse, że wpadnie do ucha i już nie wypadnie tak szybko za kółkiem. Tak, ale możemy udawać, prawda, te amerykańskie teksty. A nawet taka podróbka albo taka imitacja tego śpiewania też na dobre wychodzi. I można wtedy uniknąć tego kryzysu w drodze, czyli tego kryzysu związanego z ospałością. No i kawa nie będzie potrzebna. Tak. Czy ty, programując, układając muzykę do swojej audycji, bierzesz pod uwagę kierowców? Zwracasz uwagę, że no niekoniecznie gdzieś ktoś w domu w takich właśnie cieplarnianych warunkach, ale teraz za kółkiem, słuchając nie tylko Polskiego Radia Kierowców, ale właśnie Trójki, jest w drodze i może słuchać, i pod tego słuchacza właśnie programujesz, układasz muzykę. Na pewno tak i myślę, że każda też pora rządzi się swoimi prawami. Ja jestem cały czas pod wrażeniem tego, jak przez tyle lat wstawałeś na godzinę 4 rano. Oj tam. To wtedy rzeczywiście dużo słuchaczy pisze w drodze do pracy. Jadą właśnie w drodze do pracy w różne miejsca Polski i myślę, że wtedy

To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. To też mogłaby być dodatkowa kategoria rozróżnienia. Ci, którzy lubią oryginalne wykonania albo kawery. No ale to już nie utrudniając, tak jeszcze nawiązuje do tego, o czym rozmawiamy z Mateuszem. Tu przed chwileczką niezapomniany i fantastyczny Johnny Cash i Personal Jesus. 11.30. My zachęcamy Państwa do bezpiecznej jazdy, do słuchania radia. Wybierając się w długą podróż samochodem, polecamy nie tylko Polskie Radio Kierowców, ale też i radiobooki. To najwybitniejsze dzieło literatury polskiej, światowej w formie dźwiękowej, nagrywane od lat w Teatrze Polskiego Radia i to przez najwybitniejszych polskich aktorów. No a także dziś, jak i w każdy poniedziałek, publikowane są nowe tytuły z przebogatych zbiorów Archiwum Polskiego Radia. No i w długiej trasie warto posłuchać nowych książek albo przypomnieć sobie stare lektury. O tym, czego już można słuchać w radiobooku, Dorota Piotrowska. Radiobook, nowy literacki projekt Polskiego Radia, podobnie jak Polskie Radio Kierowców, wystartował w październiku ubiegłego roku i od tego czasu bardzo się rozwinął. Co tydzień na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku publikowane są nowe dzieła literackie. W sumie dostępnych jest już 19 utworów. Mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Tytuły, które wybieramy i wykonawcy, to jest najwyższa światowa półka artystyczna. Myślę, że udaje nam się tą ofertą pobudzać Państwa wrażliwość i rozumienie i siebie, i świata dookoła. Od dziś w Radiobooku można słuchać powieści Honoriusza Balzaka Jaszczur w interpretacji Jana Englerta. Polecam Państwu to spotkanie z kilku względów. Przede wszystkim jest to początek wielkiej pisarskiej kariery Balzaka. Drugim powodem jest oczywiście spotkanie z wybitnym aktorem Janem Englertem. Już stał się legendą polskiego teatru, w tym teatru radiowego. Utwór pochodzi z 1970 roku, a więc 50 lat temu został nagrany, a słucha się tak, jakby to było wczoraj. Młody człowiek powstał i uczynił gest zdumienia, widząc na ścianie nad krzesłem, na którym siedział kawał jaszczura o rozmiarach nie większych niż skóra lisa, ale jakąś niewytłumaczoną mocą skóra ta w ciemności panującej w sklepie rzucała promienie jasne niby blask komety. W Radiobooku można już słuchać między innymi czterech utworów Henryka Sienkiewicza, Pana Wołodyjowskiego, Potopu, Krzyżaków i Listów z podróży do Ameryki. Nowy Jork nie tylko nie zachwycił mnie, ale rozczarował potężnie. Dostępne są też powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stefana Żeromskiego, Gabrieli Zapolskiej, Józefa Konrada czy Marcela Prusta w interpretacjach najlepszych polskich aktorów, tych żyjących i tych, którzy już odeszli, między innymi Krzysztofa Kolbergera, Adama Hanuszkiewicza, Jerzego Radziwiłowicza, Mariusza Bonaszewskiego oraz Janusza Gajosa. Pan Wołodyjowski odprowadził następnie Basię jeszcze przed Kindią poranną aż do mostu łączącego Stary Zamek z miastem. Na odchodnym zaś rzekł jej: pamiętaj, Baśka, nic to. W Radiobooku można także słuchać klasyki polskiej komedii Zemsty Aleksandra Fredry w wykonaniu niezapomnianego Jana Świderskiego. Bardzo proszę, mociu panie, me wezwanie, mociu panie, wsiąść w sposobie, mociu... Niech cię, szarcie, chwycą z taką pustą mózgownicą. Mociu panie, cymbał pisze. Jaśnie pana własne słowo. Milczność! Przepisz to de novo. Radiobooki to wyjątkowa okazja do przypomnienia sobie tych najsłynniejszych oraz do poznania mniej popularnych utworów literackich. Polecamy zwłaszcza podczas długich podróży samochodem. A zatem do życzeń Doroty Piotrowskiej przyjemnej lektury ja dorzucę swoje. Szerokiej drogi. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie,

za 17 minut południe. Czas na dzisiejszy odcinek naszego serialu na podstawie dziennych zapisków Marii Dąbrowskiej. Rozpocznie się niewinnie, a kto jednak cierpliwy przekona się, że to jeden z najmocniejszych i zarazem zagadkowych głosów, jaki dociera do nas z tamtego czasu. Polecamy także nieprzekonanym. Maria Dąbrowska. Dzienniki. 1945-1965. Czyta Olga Sarzyńska. Wybór i skróty. Redaktor Barbara Marcinik. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 38. Rok 1950. Styczeń. Pierwszy. Niedziela. Budzę się o 7 rano i piszę w łóżku list do Anny. Nie należy do ludzi, co cieszą się z niepowodzeń nowego ustroju, bo to są także niepowodzenia Polski, a narody są szanowane tylko za dobrą pracę. A niepowodzenia są głębsze, niż by się zdawało. Oto na przykład ogłoszono dekret o podniesieniu cen na mięso, wełnę i wyroby żelazne o 30%. Jako motywy podano między innymi, że rolnicy i ogrodnicy nie szanowali szpadli, ponieważ były za tanie. Nie szanowali ich i wyrzucali je. Oczywiście, ponieważ łamały się i ledwo użyte musiały iść na szmelc. Chłop szanuje nawet znaleziony zardzewiały gwóźdź, jeśli jest on z dobrego żelaza. 6. Piątek. Trzech króli. Noc prawie nie spana ze zmartwienia. Z wyjątkiem jakichś 2 godzin u Anny. Anegdotka. Dzieciom w szkole powszechnej zadano wypracowanie urodzinowe Dlaczego kochamy Stalina? Chłopiec pyta w domu ojca, co ma napisać? Ojciec na to: Daj mi spokój ze Stalinem. Idzie do matki, która mówi mniej więcej to samo. Poradziwszy się jeszcze paru osób, zbywających go z tą samą niecierpliwością lub oburzeniem, chłopiec napisał: Kocham Stalina, bo go nikt nie kocha. To pewna, że w Polsce poza jego agentami... Czy agent kocha? Nikt go nie kocha. Nawet ci nieliczni, co mu przyznają jakieś racje, czy jakieś znamiona satanicznej wielkości. 13. Piątek. Mróz przełamał się, idzie ku odwilży. Ludzie mówią, że zacieśnianie mieszkań zrozumiało jeszcze w Warszawie jako chwilowa konieczność, a nie pojęte jako polityka socjalizmu. Ma także między innymi cel i charakter polityczny. Idzie o to, żeby w razie wojny żadne mieszkanie nie mogło stać się ośrodkiem dywersji, aby więc w każdym mieszkał przynajmniej jeden członek i zaufany partii. Akcja zacieśniania pod tym kątem będzie prowadzona we wszystkich większych, a potem i w małych miastach. Zdaje mi się, że nie zdołamy uratować i domu Anny. Tego jedynego azylu, gdzie mogłam spokojnie pracować. 17. Wtorek. Szaruga, która po południu zmienia się w mróz. Miałam dzisiaj koszmarny sen. Śniło mi się, że w Polsce zapanowała jakaś epidemia, wskutek której rząd nie mógł wysłać książek na wystawę w Paryżu. Jakiś uczony wynalazł środek przeciw tej epidemii, polegający na tym, że zamiast szczepionki ochronnej dawano zagrożonym jedzenie pomieszane z owym lekarstwem, tak trującym, że szanse uodpornienia na chorobę były takie same jak szanse na nagłą śmierć w męczarniach od zatrucia. Pognano nas, całą gromadę ludzi pod eskortą policji, do jakiejś instytucji państwowej mającej na nas wypróbowywać owo lekarstwo. Zdaje mi się, że pognano wszystkich literatów, że niby ich uodpornienie na epidemię pozwoli wysłać owe książki na tę wystawę. Ale widziałam w tym tłumie same kobiety. Szłyśmy parami. Nastrój był jak z opisu gnanych do gazowania w Treblince. Zapędzono nas do wielkiej, pięknej sali z małymi stolikami, niby do restauracji, gdzie miano podawać ów zatruty posiłek. Były nawet kartki z wypisanym menu. Miałyśmy spożyć dwie potrawy. Jedna – groszek z amonem. Tak. Druga, której nazwy zaraz po przebudzeniu zapomniałam. Straszna męczarnia. Jak udać, żeśmy zjadły, a nie zjeść. Mam wrażenie, że ja zjadłam jednak ów groszek i jakoś nic mi się nie stało. Ale w panicznym przerażeniu zobaczyłam, że inne uczestniczki tej makabry mdleją i umierają. Z daleka zobaczyłam Annę, śmiertelnie bladą. Rzuciłam się, żeby ją ratować i obudziłam się, dygoszcząc ze zgrozy. Oto jak wygląda w snach prawda naszych czasów. 18. Środa. Sensacją dnia jest, że wywieszona wczoraj na gmachu milicji biało-czerwona flaga z powodu 5. rocznicy wypędzenia z Warszawy Niemców nagle zrobiła się biało-czarna. Z początku przecierałam oczy i myślałam, że to złudzenie optyczne, ale nie. Dzień jaskrawo-słoneczny, 9 stopni mrozu i widać doskonale. Trudno się opędzić od myśli magicznych, że to wygląda na jakiś symbol czy znak. Ale dla kogo ta czerwona barwa zamieniła się w czarną? Dla Polski czy dla policji? 22. Niedziela. Do południa nad porządkowaniem pokoju, łazienki, etc. i robię sobie pedikir. Po południu śpię. Wczoraj była galówka z powodu 26. rocznicy śmierci Lenina. Ciekawe, że zeszłorocznej 25. u nas nie obchodzono. Widać, sprawa dopiero teraz dojrzała. Stalin wywodzony jest od Lenina, mniej więcej tak jak Chrystus od Boga Ojca. Kto też będzie trzecim w tej nowej Trójcy Świętej? W radiu na 6. części globu ziemskiego transmitowano w związku z tym przemówienie Stalina po śmierci Lenina w 1924 roku. Jest w nim 5 ustępów zaczynających się od słów: odchodząc od nas nakazał nam towarzysz Lenin, a kończących się słowami: przysięgamy ci, towarzyszu Leninie, że wykonamy z honorem, etc. Ostatni z tych ustępów brzmi: odchodząc od nas towarzysz Lenin nakazał nam wzmacniać i rozszerzać Związek Republik Radzieckich. Przysięgamy ci, towarzyszu Leninie, że wykonamy z honorem również i to twoje przykazanie. Jakoż i wykonują je właśnie. 28. Sobota. Opowiadano mi, że w okresie świątecznym w szkołach odbywały się oficjalne pogadanki politruckie, w których mówiono expressis verbis: 2000 lat temu urodził się chłopiec imieniem Jezus, który chciał zbawić świat. To mu się nie udało. A 70 lat temu urodził się chłopiec imieniem Józef, zbawca świata, największy geniusz ludzkości, etc. Dzieciom w szkołach powszechnych każą czytywać Trybunę Ludu, streszczać jej artykuły i opisywać własnymi słowami przebieg podanych w gazecie wypadków politycznych z danego dnia. Luty. 6. Poniedziałek. Po obiedzie pojechałyśmy z Anną do miasta. Wrocław robi koszmarne wrażenie, jak gdyby domu skąd ktoś wyjechał. Wrażenie zaniedbania i opuszczenia, jak gdyby już rezygnowano z tych ziem w przewidywaniu odszkodowań dla Sowieckiej Republiki Berlińskiej. Na ulicach ruch mały i niemrawy. Ludzie biedni, ubrani jak 2 lata temu, smutni, milczący, sposępnieli. Sklepy prywatne zamykają się jedne po drugich. Zamknięta kawiarnia teatralna, która tak świetnie prosperowała. Nigdzie nie można dostać, czego się szuka. Marzeniem na przykład okazało się kupienie białej pasty do butów. W całym mieście nie ma innych jabłek prócz szarych renet, a i tych mało i brzydkie. W sklepach rządowych nie dbają już nawet o urządzanie wystaw. Mniejsze spółdzielnie wcale ich nie mają. Nawet księgarnia czytelnika ponura i uboga. Uciekłyśmy wprost do domu z miasta smutnego i okropnego, jak stolica zamieniona w marną wioskę. Nawet ja, w moim pesymizmie, nie spodziewałam się, że tak prędko zacznie się właściwy komunizmowi, rosyjskiemu w każdym razie, rozkład gospodarczy. To wygląda rzeczywiście, zgodnie z książką Revolution SSR, na gnijący koniec epoki, a nie na nowy etap dziejów. Dla wszystkich nic. Oto prawda ustroju. Tylko dla garstki uprzywilejowanych dygnitarzy możliwości luksusu. Robimy mimo woli porównania do czasów okupacji. Niemcy mogli tylko zabijać, jak słusznie powiedziała pewna prosta kobieta, która była długo w Oświęcimiu. Ale jak nie zabili, to człowiek wiedział, że żyje. Nie zdołali się dobrać do esencji życia. Ci zdołali i trują życie w samej jego istocie, powoli, ale pewnie. Za Niemców nie miało się pieniędzy, ale jak się grosz trafił, można było kupić wszystko, czego się w granicach danej sumy zapragnęło. Dziś nawet jeśli się ma pieniądze, nie ma za nie co kupić. Chyba że się jest dygnitarzem, korzystającym ze specjalnych sklepów. Konwersja, jeśli ją przeprowadzą, nikogo nie dotknie. Jest rzeczą obojętną, tak jak wszystko staje się pomału dla wszystkich obojętne. 14. Wtorek. W naszym wypadku prosperujemy jako kolonia Rosji. Rosja zabiera od nas wszelkie wartościowe fabrykaty. Niektóre surowce, węgiel, uran, naftę również Rosja eksploatuje, a przywozi nam obrzydliwe masło. Mamy je właśnie w domu. Zboże i kasze, o czym dowiedziałam się z życia Warszawy. No, i montuje fabryki, które na nią pracują. Olga Sarzyńska czyta fragmenty z dzienników Marii Dąbrowskiej 1945-1965. Muzyka Łukasz Borowiecki. Całość nieocenzurowana ukazała się w 2009 roku, wydana przez Polską Akademię Nauk. Zapraszamy około 11:45. Fragmenty zostały przygotowane zgodnie z licencją. A to dzisiejszy odcinek mocny, także do posłuchania w aucie. Zachęcamy. Kolejny, 39. fragment trójkowej lektury w formie dźwiękowej jutro o tej samej porze. A za 5 minut w serwisie o 12:00 między innymi o kolejnej awarii ciepłowniczej w Warszawie, także o reakcjach najmłodszych na powrót po feriach zimowych do szkoły. Zachęcamy do pozostania z nami. Down!